Και να ήταν το μυαλό κομπιούτερ απ' τη μνήμη να σε έξερα. Να σε ξεχνάγα, να μη σε θυμώ. Να μην σε έβρισκα ποτέ. Κι όταν σε έβλεπα, να ήταν σαν σε έβλεπα. Ξανά με σήξερα ποτέ. Ξανά να σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά. Σαν να ήταν η πρώτη μου φορά. Και ασχολήσαμε μετά ξανά. Ωραία, λοιπόν, άκου.